أحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء تجھے اللہ تیرے جسم منور کی تابش تجلا کہوں تجھے اے جانے جانے جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے جانے جانے تجلا کہوں تجھے اپنے آپ کا سامان کروں شاہ مجرم ہوں اپنے آپ کا سامان کروں شاہ یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے میں کیا کیا کہوں تجھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منبر في البيت والحرم